بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود نسوج رياض سورة العاديات مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 14 نمبر پر ہے، سورة العصر کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیب کے اعتبار سے 100 نمبر پر ہے، سورة الزلزال کے بعد ہے، عربت ما سبق سے۔ گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے زمین کی تابعداری کا تذکرہ کیا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت انسان کی ناشکری کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں، یہاں گزشتہ صورت میں زمین کی تابعداری کا تذکرہ تھا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت گھوڑوں کی تابعداری کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، یہ کب ہوگا؟ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، 9 نمبر آیت میں، کہ جب قبروں سے جو ہے وہ مدفون اٹھائے جائیں گے، جو قبر میں دفن ہے ان کو اٹھایا جائے گا، تو تبھی جا کے ان کو اعمال اس کا بدلہ جو ہے وہ دکھلایا جائے گا۔ یا گزشتہ صورت میں کہا گیا تھا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرما رہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کی دنیاوی حالت کا تذکرہ ہے کہ مال سے انتہائی محبت کرنے والا ہے، امتیازاتی صورت۔ صورت ممتاز ہے ابتدائی شواہد پر، جس میں گھوڑوں کی تابعداری کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح صورت میں اللہ رب العزت انسان کا مرض، ان کا سبب اور ان کا علاج بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ مقصد صورت، صورت میں اللہ رب العزت تیقظ دے رہے ہیں، زوے سے لکھتے ہیں لفظ تیقظ، اللہ رب العزت دے رہے ہیں انسان کو ایک مثال کے ذریعے سے۔ تیقظ کے معنی جو ہے بیدار کرنا، خواب غفلت سے کسی کو جگانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیقظ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تیقظ، خواب غفلت سے کسی کو جگا دینا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک مثال کے ذریعے سے انسان کو جو ہے بیدار کر رہے ہیں، ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں اللہ رب العزت، خبردار۔ مثال اللہ رب العزت گھوڑوں کی ذکر فرما رہے ہیں کہ گھوڑوں کو دیکھ لیجئے، گھوڑا یہ اللہ کی جو ہے مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور گھوڑوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ انسان کی تابعداری کرو، تو انسان جو ہے صرف اتنا کرتا ہے، اس کو پلاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، تو حقیقی مالک تو کون ہے؟ خدا ہے گھوڑوں کا، اللہ ہے۔ اور یہ مالک جس نے اس کو کھلایا، جس نے اس کو پلایا، اس کی تربیت کر رہا ہے، تو اس کا مجازی مالک ہے۔ کیا ہے؟ مجازی مالک ہے۔ مگر اس گھوڑے کو آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے مجازی مالک کے حکم کی تابعداری کے لیے جو ہے کتنی تکالیف اور مصیبتوں سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ مالک مجازی نے اس کو حکم دیا ہے، وہ اس پہ سوار ہو کر جو ہے وہ دشمن کی اندرونی صفوں کو چیرتا ہوا آگے جاتا ہے، زخم کی پرواہ نہیں, تیر لگتا ہے, نیزہ جو ہے اس کو لگتا ہے, اور پھر بھی جو ہے وہ جب مالک نے اس کو کہہ دیا کہ جاؤ, یا اس نے اس کو جو ہے وہ باگ دے دی, تو فوراً جو ہے وہ دوڑ پڑتا ہے, سرپٹ جو ہے وہ دوڑتا ہے. کیوں؟ وہ مالک کی مجازی کی اتنی دعویداری کر رہا ہے. گھوڑے کو دیکھ لیجیے, گھوڑے کی یعنی مالک کی مجازی کی اتنی دعویداری کر رہا ہے. اے انسان, تم اپنے مالک کی حقیقی کی کتنی نافرمانی کر رہے ہو, تم اپنے مالک کی حقیقی جو خداوند کریم ہے اس کی تم کتنی نافرمانی کر رہے ہو. صبح اٹھ کر جو ہے وہ شام تک تم نے کتنی نافرمانی کر دی, ابھی رات کو تم اللہ کی کتنی نافرمانی کرو گے. تو وہ گوڑا اپنے مالک کی مجازی کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا, اور تم جو ہے اللہ جو تمہارا مالک حقیقی ہے تم اس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہی مثال ہے. ولادیات دوبحن, شاید ہے قسم بمانی جو ہے وہ قسم بمانی شہادت کی ہے. ولادیات شاید ہے دوڑنے والے گھوڑے دوبحن ہامتے ہوئے, فلموریات قدحن بس آگ نکالنے والی, بس سنگاریاں نکالنے والے زمین سے, قدحن اپنے ٹھوکر سے یا اپنے سموں سے, فلمغیرات صبح بس حملہ کرنے والے دشمن پر صبح صبح کے وقت, فاثرن به نقا بس اڑانے والے, بھی اس وقت میں نقان گرد و غبار کو بس اڑانے والے زمین سے, اس وقت نقان گرد و غبار کو, فوسط میں بھی ہی پس داخل ہونے والے, بھی دشمن کی جماعت میں, جمع سب کے سب یا پورے کے پورا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولعادیات دبحن, شاید ہے دوڑنے والے گھوڑے, آدیات سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کو کہتے ہیں جو جان کی بازی لگا کر جو ہے وہ دوڑتا ہے, جو آگے کی طرف دیکھتا ہے پیچھے کی طرف نہیں دیکھتا کہ پیچھے کیا ہوگا. بس مالک مجازی نے جو ہے اس کو باگ دے دی, اس کو ایڑی دے دی کہ جاؤ, بس وہ نکل جاتا ہے ہوا میں اڑتا ہے. دوبحن ہامتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ ہامتے ہوئے انتہائی تیز جو ہے وہ بھاگتا ہے, اس کی سانس جو ہے وہ پھول جاتی ہے مگر رکتا نہیں ہے. فلموریات قدحا فشاید ہے چنگاریاں نکالنے والے زمین سے, قدحن اپنے سموں کے ساتھ, اپنی ٹوکر کے ساتھ, اپنی سموں کے ساتھ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, کچھ لوگوں نے یہاں پر عادیات یہ چیزوں کو جو ہے اونٹوں سے مختص کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ ہے, مگر یہاں پر غلطی کر گئے, کیونکہ اونٹ کو تو نال نہیں لگتا. بہتوں کی وہ تو نالو نے منگوائے, اردو کی وہ تو سم, اونٹ کو سم نہیں لگتا, یہ لگتا ہے کہ اس کو گھوڑے کو لگتا ہے. اور آپ نے شاید دیکھا ہے یا نہیں دیکھتا ہے, گھوڑا جب تیز دوڑتا ہے تو زمین سے جو ہے وہ کیا, یعنی سڑک جو پکی چیز ہوتی یا جو ہے اگر کوئی جو ہے پتھر وغیرہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو وہاں پر میں نے خود دیکھا ہے اس کو, تو چنگاریاں اس سے نکلتی ہے, ان کی تیزی کی علامت ہوتی ہے, آہستہ جاتے تو نہیں نکلتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلموریات قدحا, شاید ہے چنگاریاں نکالنے والے زمین سے اپنی ٹوکر کے ذریعے, اپنی ٹوکر سے یا اپنی سموں سے, اپنے قدموں سے, فل مغیرات صبح پشاید ہے حملہ کرنے والے دشمن پر صبح صبح کے وقت, صبح کے وقت جو ہے وہ حملہ کر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کی خیر جو ہے وہ صبح میں ہے. آپ نے سورہ آل عمران میں جو ہے وہ پڑھا تھا جہاں پر جنگ احد کا تذکرہ تھا, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. تو غدوتا کا لفظ ہے, یعنی صبح سویرے نکلے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کام کے لیے نکلتے تو صبح سویرے نکلتے, یعنی کہ 11 بجے اٹھو اور 1 بجے کام کے لیے چلے جاؤ, نہیں بلکہ صبح سویرے جو ہے وہ کام کے لیے جاؤ. اور کچھ روایات اس طرح بھی ملتی ہے کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک جو ہے وہ سونا کیا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, اس میں بے برکتی آئے گی. خیر اور برکت اسی طرح رزق کی تقسیم صبح کی نماز سے اشراق تک جو ہے وہ ہوا کرتی ہے. تو جو بغیر کسی عذر کے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ فوراً سو جاتے ہیں تو یہ عادت ٹھیک نہیں ہے. چاہیے کہ وہ ذکر و اذکار کرے, قرآن کو پڑھے, اور اس کے بعد جب اشراق پڑھے تو اس کے بعد سو سکتا ہے. یا اگر کوئی سفر سے واپس آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیمار ہے کوئی مسئلہ نہیں, مگر اس کو روٹین نہیں بننا نہیں چاہیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اس وقت یعنی صبح کے اس وقت اپنے چھوٹے بچوں کو بھی جگایا کرتے تھے, جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں نا ان کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھ جاؤ, کیونکہ اس وقت جو ہے برکت کی تقسیم. لوگ کہتے ہیں برکت نہیں ہے, کس طرح برکت ہوگی جب برکت کی تقسیم کی وقت ہے, رزق کی تقسیم کی وقت ہے, تم اس وقت سوئے ہو تو تمہیں کیا ملے گا؟ یہ جگہ کسی نے جو ہے وہ خیرات کر دیا ہے, یا کوئی جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ بانٹ رہا ہے اور تم جو ہے وہ سو رہے ہو تو کیا تمہیں ملے گا؟ سمجھ آ گئی؟ تو یہ تو خیر و برکت بانٹنے کا وقت ہے, رزق کے بانٹنے کا وقت ہے. تو تم کیا کرو, صبح کی نماز پڑھو, اس کے بعد جو ہے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جو ہے وہ کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فل مغیرات صبح فاثر نبی ہی نقا, پس اڑانے والے بھی اس وقت میں زمین سے نقان گرد و غبار کو. عموماً صبح کے وقت جو ہے گرد و غبار زمین سے نہیں اڑتا, زمین سے گرد و غبار جو ہے نہیں اڑا جاتا, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ شبنم وغیرہ زمین پر گری ہوتی ہے تو یہ نئی چیز نہیں. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان گھوڑوں کی تیزی کی طرف اشارہ ہے کہ اس قدر جو ہے وہ تیز بھاگتے ہیں مالک مجازی کو خوش کرنے کے لیے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ زمین سے جو گرد و غبار کو اٹھانے والے ہیں. فوسط نبی ہی جمع, پس داخل ہونے والے بھی, فوسطنا پس داخل ہونے والے بھی دشمن کی جماعت میں, جمع پورے کے پورے یا سب کے سب, یعنی کہ امن. پھر دیکھتے نہیں کہ سامنے تو اور گھوڑے کھڑے یا سامنے تو دشمن کھڑے ہیں, تیر برسا رہے ہیں, بس وہ جاتا ہے پھر, اور اسی طرح صفوں کو چیرتا ہوا جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فوسط نبی ہی جمع, پس داخل ہوتے ہیں بھی دشمن کی جماعت میں, جمع سب کے سب یا پورے کے پورے. ان الانسان لربہ لکنود, جواب قسم ہے, گھوڑوں کی تابے داری ذکر کی گئی, ابھی انسان کی ناشکری کا تذکرہ ہے. گھوڑے مالک مجازی کی شکر گزار ہے, تابے دار ہے, اور اے انسان تو مالک حقیقی کی نافرمانی کر رہا ہے. تو ان الانسان لربہ لکنود, یقیناً منکر انسان اپنے پروردگار کا لکنود ضرور بضرور ناشکرا ہے. یہاں پر انسان سے اگر تم لفظی معنی کرو گے کہ ان الانسان یقیناً انسان, تو انسانوں میں تو پیغمبر بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں, آئمہ بھی ہیں, تو نعوذ باللہ من ذالک, ان سب کو تو آپ نے ایک لاٹھی سے ہانگ دی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو کچھ لوگ یہ معنی جو کرنے والے ہوتے ہیں ترجمے والے, یہ سارے انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے انسان، کوئی اور چیز آگے پیچھے نہیں لکھتے، وہ کہتے یقیناً انسان. تو اس چیز کو تو نہیں سمجھتے. ال انسان کے اندر الف لام احد کا ہے، مراد اس سے جو ہے منکر انسان ہے، بیمان انسان مراد ہے، نافرمان انسان مراد ہے، تابع دار مراد نہیں ہے اس سے. یہ بات کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت انسان کا مرض ذکر فرما رہے ہیں، اس کے آنے کا سبب ذکر فرما رہے ہیں اور اس کا علاج ذکر فرما رہے ہیں. ایک بہترین طبیب تبھی جا کے بہترین طبیب بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، اگر وہ مریض کو جو ہے وہ مرض بتا دے، اس کا جو ہے وہ سبب بتا دے کیوں تمہیں یہ مرض لاحق ہو گیا، اور تیسرے درجے میں اس کا علاج بتا دے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب طبیب ہوتا ہے. اگر کسی کو جو ہے وہ ٹی بی ہے، مثال ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ چلا گیا، ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ تمہاری تو ٹیوبر کلاسز ہے، یعنی ٹی بی بیماری ہے تمہیں، تو اس کے بعد جو ہے کیوں آپ کو لگی؟ آپ کو زکام ہوا تھا، آپ نے اس میں پرہیز نہیں کیا، تو لہذا جو ہے تم سب کھاتے رہے تو تمہارا جو ہے یہ پھیپھڑے جو ہے یہ زخمی ہو گئے، تو بات جو ہے یہ بڑھ گئی. ابھی علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ 8 مہینے، 10 مہینے، 1 سال، جو بھی اس کی مرض کی جو ہے وہ جو ان کی جو ہے وہ ہوگی، یعنی شدت ہوگی، نوعیت ہوگی، تو اسی کے حساب سے جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ مرض اور دوا کی جو ہے وہ پوٹینسی جو ہے وہ ایڈوائز کر جاتے ہیں، اتنا تم کرو، ڈیوریشن پہ جو بات کرتی ہے. تو اس صورت میں بھی اللہ رب العزت یہ تینوں چیزیں ذکر فرما رہے ہیں. انسان کا مرض کیا ہے؟ ناشکری. یہ کیا ہے؟ مرض، ناشکری. اس کے اسباب کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مال سے محبت کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. علاج اس کا کیا ہے؟ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. قیامت کو یاد کرو. قیامت کو کیا کرو؟ اس کو یاد کرو، تمہارا علاج ہو جائے گا. دنیا سے تمہارا دل جو ہے یہ بھر جائے گا، آخرت کی شوق پیدا ہو جائے گی، تم اپنے اعمال پر جو ہے وہ نظر ثانی کرو گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. یقیناً منکر انسان اپنے پروردگار کا لکنود، ضرور بضرور ناشکرا ہے، ناشکری کرتا ہے. ناشکری کے معنی کیا؟ نافرمانی کرتا ہے، اپنے رب کی جو ہے وہ نافرمانی کیا کرتا ہے، اللہ کے حکم کی جو ہے وہ تابعداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِينَ. اور یقیناً یہ انسان عَلَى ذَلِكَ، اس حالت پر، ناشکری کی اس حالت پر، لَشَهِينَ، ضرور بضرور گواہ ہے. یعنی کسی اور کو جو ہے وہ دکھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوسرا دیکھ کے وہ کہہ دے کہ یہ نافرمان ہے کہ یا تابدار ہے، یہ ناشکرا ہے کہ شکر گزار ہے. یہ انسان خود جو ہے اس پر کیا ہے؟ گنی گواہ ہے. اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا معاملات، اس کا لیٹنا، اس کا جاگنا، اس کی اجتماعی زندگی، اس کی انفرادی زندگی، معاشرتی زندگی، یہ سب جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی. تو یہی ناشکری ہے نا، یہی نافرمانی ہے نا. کسی اور کو بتانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا تمہیں کوئی اور بتائے گا؟ تمہاری اپنی سٹیٹس تم خود ہی جو ہے اس کو دیکھ لو کہ تمہارا جو خود جو نظام آپ نے بنایا ہے، اٹھنا بیٹھنا اور یہ جو ہے، اسی طرح جو ہے وہ تمہارے معاملات ہیں، یا تمہاری اور زندگانی کی جو روٹین ہے، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، معاشرتی زندگی تمہاری ہے، وہ ساری اللہ کی نافرمانی ہے. تمہاری شادی جو ہے وہ ہندو کے طریقے پہ، اسی طرح تمہارے غم جو ہے یہود اور نصارہ کے طریقے پہ، کہاں سے جو ہے وہ سنت کی بو آ رہی ہے، کہاں سے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے طریقے جو ہے وہ تم دکھا رہے ہو. تو تمہارا ہر کام، شادی، غمی، سب چیزیں، یہ کیا ہے؟ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ تم اللہ کے نافرمان ہو. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے نافرمانی کی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یقیناً یہ انسان لحب الخیر مال کی محبت میں لشدید ضرور بضرور سخت ہے، انتہائی سخت ہے. یقیناً یہ انسان لحب الخیر مال کی محبت میں لشدید انتہائی سخت ہے. مال کی محبت جو ہے ان کے اندر کھوٹ کھوٹ کر جو ہے وہ بری ہیں. یاد رکھیے کہ ایک مال کمانا، ایک ہے مال کی محبت، ان دو چیزوں میں فرق ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا مال کمانا جو ہے آپ کما سکتے ہیں، جتنا آپ جو ہے وہ ہے وہ جو ہے آپ کما سکتے ہیں. حلال میں آپ کمائیں، حرام نہ کمائیں، حلال سے جگہ سے کمائیں، حلال جگہ پہ اس کو صرف کریں، اللہ کا حق بندوں کا حق آپ دے دیں، مال کمانے میں کوئی مسئلہ نہیں. مگر ایک ہے مال سے محبت، مال کی محبت جو ہے وہ ممنوع ہے. مال کی محبت سے کیا مراد؟ کہ مال کے ساتھ تم اتنی محبت کرو کہ تم اللہ کے باغی بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی پہ اتر آؤ، تم آخرت سے جو ہے وہ کیا ہو جاؤ، آخرت سے غافل بن جاؤ، دین سے جو ہے وہ منکر ہو جاؤ. تو یہ کیا ہے؟ مال کی محبت ہے، اور یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے. اگر مال دولت کمانا تمہیں دین سے نہیں دور کر رہا تو ٹھیک ہے کماؤ، اور اگر مال اور دولت تمہیں دین سے جو ہے وہ جدا کر رہا ہے تو یاد رکھیے یہ کیا ہے؟ یہ حب الدنیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ممنوع ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. افلا علاج، مرض بھی سن لیا، اسباب بھی آپ نے پڑھ لی، ابھی علاج کی طرف آتے ہیں. افلا یعلم، آیا نہیں جانتا یہ انسان، عذابوں سرا جب اٹھائے جائیں گے، ما وہ فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے افلا یعلم، آیا نہیں جانتے انسان، عذابوں سرا جب اٹھائے جائیں گے، ما وہ کچھ فی القبور، جو قبروں میں ہیں، قبر میں جو دفن ہے ان کو اٹھایا جائے گا. یعنی اپنے آپ کو قبر یاد کرو، قیامت جو ہے وہ یاد کرو، قبرستان جو ہے وہ جاؤ تو ذرا دیکھ لو، یہاں پر افسر بھی پڑے ہیں، یہاں پر وزرا بھی پڑے ہیں، یہاں پر مالدار بھی پڑے ہیں، ملک بھی پڑے ہیں، سیٹھ بھی پڑے ہیں، بڑے بزنس کرنے والے بھی پڑے ہیں، غریب بھی پڑے ہیں، بڑے حسین بھی پڑے ہیں، بڑے ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ پڑے ہیں یہاں پر. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور، تمہیں کہ میں نے آپ کو جو ہے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، کیونکہ شرکی ابتدا جو ہے قبر پرستی سے ہوئی تھی، شرکی ابتدا قبر پرستی سے ہوئی تھی نوح علیہ السلام کی قوم میں. ابتدا میں جو تھے قرآن کے احکام پورے نہیں اترے تھے، عقیدے جو ہے وہ کمزور تھے، نبی علیہ السلام نے قبر کی زیارت سے روکا. اس کے بعد جب قرآن نازل ہوا، عقیدے جو ہے وہ راسخ بن گئے، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا الا فزوروها، خبردار ابھی قبروں کی زیارتوں کے لیے جایا کرو، مگر کس لیے؟ کیا وہاں پر جو ہے سوالات کیا کرو، مانگا کرو، دعائیں مانگا کرو، وہاں پر خلاف چڑھاؤ، جھنڈے جو ہے وہاں پر گاڑو، وہاں پر رکھی برتن میں نمک چاٹو، وہاں پر جو ہے تم تیل اور دیا چراغ جلاؤ، وہاں پر غلاب کے نیچے جو ہے تم اپنا سر ڈالو، وہاں کی پتھر جو ہے وہ اٹھا کر تم اپنے ساتھ جو ہے اس کے ملتے رہو، وہاں پر جو جارو پڑے ہوئے ہیں جاڑو اس کو جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے یو ڈب لور کی بازی باد اباسی کیا نا پبو بابا نے یو تن تمیل میں دان نرو کا داخذ ہو تو اسے مطلب دے میں دانوں بھی داخذ ہو دے پب بھی نمائدہ پبو پبو ببو خمون چی دے خز تو آئی اسے میں آگتے ہوئے لی اس ماں دا پتہ نیشتا چی یار دا سوک تیر شوئے دے تاریخ کی دا پاک لسے نیشتا یو خو مشہور اولیاء دی کنا لگا کا کاسب شو یا چی دے پیر بابا رحمت اللہ علیہ شو یاد دے پا مقابلے کی سید علیہ جوہری شو رحمت اللہ علیہ یاد دے پا مقابلے کی چی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا خو معروف تھی ایوم دا سے چیرے خلق جڑکڑی دی اس پر اللہ علم حقیقت اللہ تمالیوں دے خمون سے تاریخ خبر نیشتا کمون تو خود چیرے کمشے چی رازین و معالم الغیب خود مخو پا تاریخ بانے اتفاق اسے کتابی یا سبل سے. تو اس کے دربار میں جو ہے دو بندے گئے تھے, تو آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے خود دیکھا ہے, جو مجاور وہاں پر بیٹھا ہے تو مجاور ان کے پاس جو ہے وہ جارو ہوتی ہے جھاڑو, تو ایک کو جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ ولی وہی بات دی رہی ناگلے ڈب اور کڑو نہ دو ملگیری تلو نہ ڈر رش و پاگ منجور بانی انسان کمزور ہے جسنگے دا ملگر وہ مخاموش ہوتا اور بسرست نمبر ہو او تھی ولی وہی بات دی رہی چاہو والے سنگھ منجور ڈب اور کڑو داغ باد لاڑل چ باد لاڑل اگر دو مر بس وہ رست شو ورما کی شو کبھی کبھار جو ہے وہ اس طرح بھی ہوتا ہے نا. اب جلا بیا خز روانہ کھڑی حالانکہ بولے خز دے والے روانہ کھڑی دی بات پکی دی خز استاد اور بات بدلے دی برو باسی سب تو اللہ رب العزت فرماتے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, افلا یعلم اے نہیں جانتا انسان اذا بعثر ما فی القبور. یار مشرک چ ڈر لے دل لے سمجھ اگی مشرک نہ گھٹ دلو نشتا پدی جان گھٹ دوس گھٹ بے غیرتا گھٹ بامبڑ ددن بد نشتا اگر بامبڑان خو بیام جیرے پیسی علی کنا او دریو پا مقابلے کی دیکھو پیسی ورکئی پیروں کور ترا ولی منجوروں کور ترا ولی وہ پیسے مولا ور کئی نہ دے خدا کا بامبڑ نہ بلان دے دے دانے کے جرے دوس چخز کنٹرول کی نمی نہ دے پا مقابلے کی مشرق دو کل یو تر تپ مخکڑی چسڑی تنگ شی وہ یار ازم دسو کنو بابا والا دانے کی چسڑی تنگ شی یقین دروے زبا والا دانے کی چسڑی تنگ شی داسی شی دی ماتا سمخ کی سورہ حج کی بھی لکن عبد المومن دا کتاب دے علامہ سلو پینز پانے دے بہترین کمالون آگا کہ یہ اٹھا کہ وہی الزیارت الزیارت پس زیارت دا پاس علیف لام داخل کی بعض خبر پختوں کی خون کری تو الزیارت ناغا بیا مخ کی وہی بہانگاہ فسق یعنی کیا الزیارت زیارت سے تبھی لکھی بہانگاہ فسق جو گناہ دے رزلے کی زباب آلا ہر سب کی ملاوی گی او پتہ نہیں چھو پپو بابا کی لامبئی کنا لامبئی پخوا کو بے لامبو لے او خور اوپا دروا چھو کنا دائی ڈیری دی ورے تاو سب پتہ نہیں شتا شتا رہا تا پتہ کنا درو گنا ہم قرآن مخی دبروت دے گورے خان دا ٹھول مگ لی دلی دی بخبر اس طرح کو بانی اس با میں اس کو بے غر لامبئی اس کو میک اپ امکڑی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ بادر بابا کیا کیا آپ کو میں بتاؤں یار, ایک کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے دینی اور سیاسی باوے, دینی اور سیاسی باوے, اس کے اندر اس نے جو ہے پاکستان بھر کے یہ سارے اولیاء کرام جو مزارات ہیں ان سب کو سٹڈی کیا ہے اور جس مزار میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اس نے ذکر کیا ہے. وہ کتاب بڑے پڑھنے کی کتاب ہے, اس میں سارے ذکر ہے فلاں میں کیا کام ہو رہا ہے, ہیروئن جو ہے وہ بیچی جاتی ہے دو نمبری کی جاتی ہے دادل تو جگرم پھر اسوک بکر میں ادھر اسوک بھائی خیدل پہ اب علی سار سر ہو گئے نا ڈم ہو خطرناک ہو اس پہ گنو آگے میٹنگ لیتی لیو کہ افغانستان تھا کور والا بل روانا ہو آگا میٹنگ لیتے لیو زڑی ملک ساتھ تو ہوئے لے دیو بخی زګه دیو نر سړیو ودارنګ موحد زګه ته دعا کو چیر دا چې دی دا تا ډیر بدو کو دا یکا شا بابا یکا کو ټانګي ته وای کنه ناش نګره کی دا ټنګو سوګی دارو خدای دا پته لې چې ولی دیو کنه دی ز پتی سيزون نه نیم زګه دا حقیقت الله تعالی نه کوم څه حقیقت دی هغه درته سوي نو یکا شا بابا چې دی دلته ټنګو چې دی مخ کی زم د یاد نو مخ کی خبره ده دلته ټنګو چې دی سٹاپ او ټنګوی به وبکو دی دا سڑے بہت نا سو دبتے پیسے ہی ہستے لی چھے دے کلم اور شمدہ کلتے دفن کرو پاغنم کی کوئی یکشا بابا یہ یک یا یکا تا سو پہی گردو کی بھی لی دی یکا نو چاوار دداوی لی چھے یرا دا خو تا دیر بدو کرد اوی مالا خوب کی راغلی او داریں گے ماتے ہوئی لی چھے یرا دی ملک ساتھ ہو چھے دے منگ سر دیر بدو کرد دا کورن رانو ران کرد د سره به مونګورو. هغه ورته مالم خوب کې راغلو چې د پیښور دی رکشو خو راغله دا دماغ خراب کړل. برای میرا بیدن دیدی زین میں چاہتا بل جاتا ہے اوسا دی رکشو خزلی ونے کم پاگلی کرنو نوی سوی تا تی ریختی آوی گما تی ریختی آوی سڑے غدی اکڑن مشرک لوگ بیامخ کی جواب نو ورسی ہاں ودا نرو جیا شاہ باز امدہ کا شیعوزا غمی مکہ اس ٹیم نشتا کی نگی دودری کسی میں تکولی خدا وقت دے یارا افلا یعلم ویزاب ویسر ما فی القبور اے نہیں جانتا انسان عذابوں سے رما فی القبور جب اٹھائے جائیں گے وہ جب قبروں میں ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الا فزوروها خبردار ابھی قبروں کی زیارت کی. یہاں سے بات میں نے چلائی تھی کیوں فانها تزہد من الدنیا دنیا سے تمہارا دل بھر جائے گا وتذکر الاخرت میں یہ آخرت یاد ہو جائے گی. بس یہی بات ہے دو باتیں دنیا سے دل بھر جانا آخرت کی یاد تازہ ہو جانا قبر کے لیے اس لیے جاؤ. علی حیدر جوشی کو زگوئی وہی ہر یو قبر دے زیارت عبرت دے واخلا ہر یو قبر دے زیارت عبرت تے واخلا فقط دمر چ تلاڑی وز درزم. اسی طرح عبد الرحمن بابا بھی کہے گئے ہیں وی ہر زندہ چ دمر دا قبر ورش بس دے دمر نصیحت پدی دنیا. کبھی وہ کہتے ہیں وی یا رحمان جی بزل دے دکتو دے چ مرگیش تا بجہان و تلا خان دی. تو اللہ رب العزت فرماتے افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور وحسل ما فی الصدور اور ظاہر ہو جائے گا وہ کچھ فی الصدور جو سینوں میں ہیں ظاہر ہو جائے گا کھل جائے گا ما وہ کچھ فی الصدور جو سینوں میں ہیں محبت نفرت قرآن سے حق پرستوں سے اللہ کی دین سے بغض ہے نفرت ہے محبت ہے یہ کھل جائے گا. سینوں کے جو بید ہیں یہ کھل جائیں گے کوئی چھپانے والا نہیں وہ ہوگا. یوم تبل السرائر سورہ طارق میں پڑھا تھا جس دن راز جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے ڈسکلوز ہو جائیں گے سیکرٹ جو ہے وہ ڈسکلوز ہو جائیں گے راز جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے اسے پردہ چاک کیا جائے گا اٹھا دیا جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر یقیناً ربہم ان کا پروردگار بہم ان پر یومئذ اس دن لخبیر ضرور پر ضرور خبردار ہوگا. تو کیا آج اللہ ان پہ خبردار نہیں ہے تو اس دن کی تخصیص کیوں کر رہے ہیں اللہ رب العزت؟ کیونکہ اس دن جزا اور سزا کا معاملہ ہو. یہاں پر جو جزا و سزا نہیں آج بھی خبردار ہے مگر اس دن کی تخصیص کیوں کی گئی کہ اس دن جو ہے وہ ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. تو سورت میں ہم نے پڑھا تیقظ انسان کو ایک مثال کے ذریعے سے کہ گھوڑے اپنے مالک کی مجازی کی تابع داری کرے اور تم مالک حقیقی نافرمانی.